BF Music, Papa Landry, DJ Peter P.I.G., Jax Glowy, Merveille Moke, Chris Cross, Salas Young, Chardel Sim, MBG Mien, Victor J. Ben fuma. Nafanda ki na palestre se swinga hii na lobby Na bima liba ndale ya mususu na koki bis Na kanisi na sala kibuzo Tangu na bimi na moni baya ya mususu baza kochile Kasi nga ye lokote RS imana mona ki moni nga nangara Atele mike na karabembe nga na kanisa kibutu Muka soku mba kari mutu ya pembe Auke mninga na Ben fuma. Yaga do chill. Papa Landry, DJ Peter P.I.G. Yaga do chill. Na fanda ki na ba petite ya karte na kap To banda ki ko chili na bango asam Whisky na mabok Yamba na mabok Betu mbimbe ka ya re la nega ya Na lobby boy ya to chile na lobby boy Na lobby boy ya to fume na lobby boy Ben fuma.